Ez kilóra van, vagy egybe kell venni a 80? Ez kilóba van, vagy hogy van? 80 dináros. Kilóra van, vagy zsákos? 10 kiló egy zsák. Nagyon igaz, az 50 dináros is. Itt az ott. Igen. Elhoztam. Melyek haza, akkor mostan. Melyek haza? Hoztam krumplit. Kétszerzőtlenül olyan kicsikönket mutattam másokhoz, hoztam másokhoz helyzetnek. Nem azok a nagyok. Az új krumpli az 200 kilója. Ez régi krumpli? Mhm. Azért. Sokaltam egy kicsikét az új krumplit. Az nem sok a 200 dinár? Attilám. Lenni, élni, mutaj. Kő, hogy legyen az a valami. Ha kell, hanem akkor. Kb. Olyanok, mint amiket. Így, ugyanilyen egy kb. Mennyit hoztál? Elfő, de akkor miért vagyjátok felezni? Meg lehet felezni is, aki akarját. Majd akkor elszámoljátok. Na. Hogy kell neki is, hogy ki kell vagy nem, akkor majd akkor elszámoljuk, jó? Most az annyi. Mennyi fizet érte? Ez vissza 250-et fizettem. Összesen? Mhm. Uh-huh. 5 kilós vevő volt csomagolva. Ja, aztán visszajünk? Visszajöhetek még. Hogy elvittem a kifalé félén mindét. Hm. Haza? Átütt a szkrétját. Hát akkor lehet, hogy talán jutott, akkor menjek a... Ugye talán, hogy tudod majd ott a külvesen, vagy mit csinálják vele. Visszajövök én. Hát visszajövök. Hát akkor megyek. Vegyek szalámit is, vagy ha van? Hát azt a macskának való. Akkor van kell kivenni, tehát nincsen csak. Én nem tudom, kell egy dobozza. Ezzel ráikromlik, vagy betesszük a tütőbe. Sebb van. Vegyél 3-4 gulat, ne vegyél 8-at, hogy dobozva. Jó, akkor 3-4-et veszed. Jó. 380. Meghoztam. Meghoztam. Nem kaptuk az orvosságokat. Te kell kapnod. Hát én elmeszek itt, ha mondtam.